Néhány éve már sejtettük, és most már kezd megvalósulni, hogy a politika átköltözik az internetre, vagy legalábbis bizonyos részei elérhetők lesznek a hálón is. Előbb-utóbb az országgyűlési választások is elektronizálódhatnak, még akkor is, ha még mindig távolinak tűnik, hogy a digitális voksunkat az otthoni gépünkön adhatjuk le. Érdemes lesz figyelni, hogy a következő években hogyan veszik majd egyre inkább birtokban netet a politikusok is. A hír készen, a társaság választ, a heti hírválasztó rögtön az elején, aztán sztorik, pletykák és trendek a Dragoni hírsziporkákban. Az internetes kattintások szabadalmat sértenek, avagy mi a különbség egy Mastodon és egy szuperszonikus repülőgép között? Állítólag a németek romantikusabbak, legalábbis elektronikusan. A Net doktornő európai körképe folytatódik. Megdőlni látszanak az egyes európai nemzetek szerelméletével kapcsolatos sztereotípiái. 5.1 vagy 5+1. Úgy látszik, a köznyelv mostohán bánik a legkisebb írásjelünkkel. Úgy is mondhatnánk, hogy a pont másik jelek tollaival érkeskedik. Infószótár ma este is. Hangkép, szöveg, rádió, internet, videó és chat itt, a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád, és a műsor elején hangtechnikusunk jóvoltából egy valentinapi csókot hintettünk az éterbe, és hogy ezt folytassam, ezt a témát, Net doktornőnk Kitzinger Szonya hozott nekünk mézes puszeldit, amit nem ő sütött, de ez operatőrünk poénjából élve a süti-csatinak megfelelő finomság volt. Én meg éppen egy valentinnapi ünnepségre jöttem otthonról. Na, otthon? Hát, ünnepség? Hol máshol? Hogy ünnepelted a valentinnapot? Fantázia. De nem pezsgő, kaviár. De akkor mi jöttél? Gyertyafény. Ezek után. Hív a kötelesség. Kitzinger Szonya, Net doktornőnk itt van, Dragon György, hírsziporkázó. Én is felköszöntöttem magamat valentinnapon, nagyon jó. Mivel lepted meg magad? Megvettem a Shrek-et DVD-n, tök jó. És lengyelül nézted meg. Lengyelül néztem magyar feliratokkal, csak hogy elég perverz legyen a dolog. Nincs itt viszont Bognár Ákos, a PC-vel főszerkesztője, és Pányik Balázs csetmenünk, de talán itt van már telefonvonalban? Még nincsen, majd később lesz. Viszont mi sem vagyunk még rajta a csüti csatin, de ha sikerül, akkor majd igen. Ha más nem, akkor valahogy majd klasszikus csetmenünk Spányik Balázs segítségével fel tudunk csatlakozni, ugyanis a süti csati mellett a csüti csati működik egyébként a gyaloglón, és megy a videóközvetítés. És itt van Bódi Zoltán is. Igen, mint ahogy mondtam az elején, hogy honnan jöttem, és most itt vagyok. Így van. A videóközvetítésük a Gárc segítségével jut el az internetre. A linket a Modem Idők honlapján lehet megtalálni, amelyet a Hungary Network gondoz. net.hu/modemidok. A telefonszámunk 328-85-55, az SMS számunk pedig 0620-9666. Megtalálom lassan a sok hír között azt a három anyagot, három hírt, amit a mai műsor elejére szántam. Ugye múlt héten elkezdtünk válogatni, ne leskelődj el, Szonya, mert elmondom a híreket, és akkor ti puskázol? Na halljuk. Kiválasztjátok, hogy melyikről beszélgessünk. Azt mondja az egyik, az első, csak az első mondatot mondom, a magasságos programozóhoz imádkoztak a poligocsi érdekében. Ez az első. Programozóhoz, igen. Tehát a magasságos programozóhoz imádkoztak a poligocsi érdekében. Internetes pilótajátékot tiltott be az amerikai hatóság, ez a második. A harmadik pedig 5 új Iridium műholdat küldtek fel. Poligocsi. Szonya poligocsi. Én is poligocsi. Hát akkor le vagyok szavazva. Engem az Iridium az érdekelt volna, de jó. Nem baj. Akkor legyen poligocsi. Egyébként engem is érdekelt ez az Iridium történet, mert én meg voltam győződve róla, hogy azok a műholdak majd szépen elégnek és belepottyannak a tengerbe. Meg hát már egyszer egy csődbe mentek, és na mindegy. Térünk akkor vissza a poligocsihoz. Poligocsi néven internetes stratégiai játékot indított a héten a Szabad Demokraták Szövetsége. Az olyan, mint a Tamagocsi? Olyan, mindjárt kiderül. A párt azonban a magasságos programozóhoz volt kénytelen imádkozni, mivel az online játéknak helyt adó szerver akkora terhelést kapott, hogy leállt. A párt internetes oldaláról elérhető játékkal a résztvevők virtuális politikust, úgynevezett polit hozhattak létre. A Poligocsi oldalon a várthoz képest sokkal többen regisztrálták magukat, ezért a szerveren a hiba elhárításáig az alábbi üzenetet helyezték el. Polidadot a nap folyamán a vártnál lényegesen több bevándorló árasztott el, ami súlyos közigazgatási problémákat okozott. A szerver fekszik, mi magunk a magasságos programozóhoz imádkozunk, aki dolgozik. Polidad a város egyébként, ahol játszódik ez a történet. Erős, hogy gyanom, hogy neked van ott a bent ragadt szerverben egy polid. Nem, én Shrek-et néztem egész, pártatlan vagyok. De engem ez a hivatkozás lepett meg teljes egészében, hogy a túl sok volt a bevándorló, és emiatt a közigazgatási rendszerben problémák vannak, úgy látszik a xenofóbia meg az idegen gyűlölet, az már az interneten és a pártok között is egyre jobban. Viszont egyre jobban arra emelkedik. Jó ez a hír, hogy holnap biztos fölmegyek és regisztrálom magam, tuti. Idáig úgy gondoltam, hogy hát majd valaki kell játszogatnak ezzel a dologgal, de most így izgalmasá vált. Most, hogy így lehet a szervert piszkálni, ugye? Így már izgalmas lett. Nekem azt tetszett, hogy egy nap negyed óra alatt lezajlik, és két havonta vannak választások. És az a cél a játékban, hogy minél eredményesebben szerepeljen a kis képviselőjelöltünk. Uh-huh. És állítólag, aki pontokat akar magának szerezni, annak kerülnie kell a közéleti botrányokat. Ajjaj! Na jó, de vannak ellenfelek, akik viszont beleránthatnak ilyesmibe, és provokálhatnak. Végül. Tehát ez eléggé komplex. De nincs, esküszöm, hogy nincs. Sőt, szerintem a szerver se az enyém. Tapasztalt már a stratégiai játékokban, hogy kitalálta. Talán itt van már velünk Chatman a vonalban? Itt vagyok. És te, neked van már, hogy kell mondani, poli? Polid? Nincsen még polim. Sziasztok egyébként. Miért nincsen polid? Hát te is nagy stratégiai játék őrült vagy. Hát. Ez nagyon könnyű a válasz. Én nem hallottad a kérdést, hogy miért nincsen polid? Mert nagy stratégiai játék őrült vagy, Chatman. Hát az az igazság, hogy mostanában kisebb gondom és nagyobb volt annál, mint hogy polit szerezzek magam. És ez összefüggésben van azzal, hogy miért nem vagy itt a stúdióban, ugye? Igen, azt hiszem. Készül a PC-ből CD melléklete, hogyha jól sejtem. Valami ilyesmi. Na, majd később is nyugodtan csatlakozz be a műsorba, és ha van hozzáfűzni valód, akkor mondjad nyugodtan, és közben készüljön az a CD, hogy időben elkészüljön majd a lap is. Valamit még akarunk ezt hozzátenni? Nem, polihoz. Majd jövő héten mesélek, hogy álltam az első választáson. Remélem megnyered. Hát. Most már bemegyünk a Csüti Csatin, de majd népsorolvasás a műsor vége felé. Gyorsan, tizen vannak, gyorsan esünk túl rajta. Mondta Szalai Dani, aki egyébként most Chatman 2, mert Chatman a vonalban van. Halljuk a neveket. Itt van velünk Hánor, Csüti Bot, Chatman, Chatman V2, Petőfi, ez vagyok én, Deved, Ferko, Gólya 3, Langferike, Pascal és QSQS 2. Na, hát akkor örülhetnénk. Üdvözöljük őket. Hírszi, Porka, Dragon Gyert. Nagyon érdekes hírt kaptam méghozzá tőlem balra ülő Szalai Danitól, őtől származik a hír, és külön meg is kell említenem, és meg is kell dicsérnem őt személyesen. Nincs politikai irányultsága. Nincs politikai irányultsága, bár közéleti irányultsága van, ugyanis arról szól, hogy Magyarországot mostanában körbejárja egy pánikkeltő e-mail, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy bizonyos emberkék diszkókban éjszel fertőznek meg másokat. Most, hogy van-e valóság alapja a dolognak, vagy nincs, ezen most itt ne vitatkozzunk. Minden esetre arra mindenkinek felhívom a figyelmét, és a hírből ez is kiderül, hogy ez a büntető törvénykönyv által definiált rémhírkeltés fogalmát kimeríti ez a dolog, ha mi ezt a levelet tovább küldözgetjük. Vagy büntetendő? Bizony, tehát fel is olvasok egy rövid részt ebből a BTK 270-es paragrafusából. De akkor innentől közben te is büntethető vagy, de? Nem mondtam, ja, nem. Semmi hír. Jó, ez a klasszikus, a injekciós tűben megszúrnak című, mert ezt meg... Ne terjesz rémhírt, Szonya, ne terjesz. Minden évben megkapom, szóval ez nem újdonság. Szóval az a dolognak a lényeg, hogy aki nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt, vagy valótényt oly módon elferdítve állít, vagy híresztel, amely alkalmas az emberek nagyobb csoportjában zavar, vagy nyugtalanság keltésére, büntettet követel és 3 évig terjedő szabadságvesztése a büntetendő. Ez a BTK 270-es paragrafusa volt. Tehát mindenki, aki ilyen leveleket tovább küldözget, legyen óvatos. Ki tudja, hogy a nagy testvér hol figyel és kit figyel azért. Egyébként ezzel annyiszor elgondolkodtam már, hogy az internetezők nem mindig tudják, hogy ez bizony nyilvánosság. Tehát, hogyha valaki egy üzenetet elhelyez valahol, akkor az nem csak a baráti körhöz jut el, nem csak 2-3 figurához, hanem akár több millió emberhez. Ezért is vettem előre ezt a hírt, mert ezt nem önmagában a hír maga a szenzáció benne, hanem meg kell tudni a mi hallgatóinknak is, hogy ez bizony egy veszélyes dolog. Tehát ezzel nem szabad játszani. Szépen tegyük el ezt a levelet, figyelmeztessük azt, akitől kaptuk, hogy csak óvatosan. Na, haladjunk tovább. Ha már itt beszéltünk törvényekről, akkor a törvények mögött néha lehet, hogy titkok is rejtőznek. Ez most nagyon, nagyon misztikusan hangzott. Többször is elmondtam, hogy ma szereztem meg a Shrek-et DVD-n. Nem tudja, mondjuk ez egy nagyon klassz kis animációs film. Számítógépes animációs film, de aki nem tudja, az azonnal szégyellje el magát. Ajjaj, ó, de most nagyon szégyellem magam. Zoli, ne csináld. Na, lényeg, ami lényeg, hogy nincs többé titok a DVD világban, ugyanis pont a mai napon nyílt egy olyan weboldal, ahol egy gigantikus gyík található. Zoli, mi az a gyík? Gyík. Gyík. Gyakran ismételt. Kérdések. Mindegy, én gyíknak hívom, úgy van értelme, úgyhogy gyík úgy nem sok. Minden esetre ez az egész 60.675 szóból áll, ami azért nagyon tekintélyes mennyiség, és a DVD világ... Másfél szerzői. Igen, DVD világ összes aspektusait elárulja, tehát mindent megtudhatunk a DVD-kről, akinek bármilyen kérdése van, az keresse fel ezt az oldalt, www.dvdcenter.hu. Érdemes megnézni, én főleg azért mondom ezt, mert én tegnap óta vagyok DVD tulajdonos, és most borzasztóan érdekel az egész technológia. Ugye milyen jó? Ez fantasztikus. Én már múlt december. Főleg azért, mert az én DVD lejátszom MP3 CD-ket is le tud játszani. Szóval azért egy nagyon zseniális dolog. Ha már holnap... Házi mozira majd még később visszatérünk, csak úgy mondom. Ha már holnapról volt szó, és a választások is szóba kerültek, nagyon hasznos új oldal indult www.elsóválasztó.hu, vagy elsóválasztó.hu címen. Nagyon jól intonálsz. Csak röviden arról szól, azoknak ad információt, akik először választanak életükben. Haladjunk is tovább, mert pont ez a lényeg, én nem is akarok erre több szót vesztegetni. Nem tudom, tudtátok-e, hogy mi a különbség egy Mastodon és a szuperszonikus repülőgép között? Nem. Na, valakinek valami ötlete? Nagyon jól hangzik. A dolognak az a lényege, hogy az angol British Telecom beperelt egy ilyen internetes entitást, nem is tudok el, internetet kvázi, hogy 1976-ban ők a hyperlinket, amit itt emlegettünk a műsor elején, még mielőtt elkezdődött volna a műsor, ők beegyeztették. Mármint a szót? Magát, nem, a technológiát. A lehetőséget, épp hogy ezért, kattintasz valahova, igen, és az átvisz egy másik pontosan helyre. Épp ezért elvileg 1976. Épp ezért elvileg nekik minden egyes kattintásra, amit az interneten elvégeznek, pénz járna. És a dologban az a poén, hogy az a bírónő, aki vezeti a tárgyalást, ő állítólag itt a hír szerint hát nagyon vidám és nagyon mókásan fogja fel ezt az egész dolgot, és leginkább a vita mindig akkor alakul ki, hogy értelmezzenek olyan kifejezéseket, amelyek 1976-ban még technológiai helytállóak voltak, de manapság bár nem. Például ilyen a központi számítógép, amelynek a központi mi voltát mindenféle ábrákkal próbálták demonstrálni a felperesek. Ehhez képest miután jót vidult a bírónők között, hogy a központi az egy létező angol szó, és ő nem érti, hogy itt most mit problémáznak ezzel. A központi azt jelenti, hogy központi. A legnagyobb probléma az, hogy nem fognak találni olyan esküdteket, akik egyáltalán meg fogják érteni ezt a technológiai ablatyot, amiről szól. Nem baj, dönteni azért tudnak. Hát dönteni biztos, hogy tudnak. Lényeg, ami lényeg, hogy a bírónő nem jelentette ki előre, hogy ez egy, hogy is mondják, ez veszett fejszennyele. Hogy? De gyakorlatilag amilyen Vidoran fogja fel ezt a dolgot, és ő hasonlította a 76-os számítógépeket a Mastodonokhoz és a maiakat a szuperszonikus repülőgépekhez, nem sok esélye van a British Telecomnak, tehát ezt azért tegyük hozzá. Ennyi volt a mai hírszivorban. Akkor gyorsan észbe kapok. Egy kérdés kell a mi telefonos hallgatóinknak, hogy legyen ma is játék. Én azt szeretném kérdezni, hogy ez a bizonyos gyík, ami gyakran ismételt kérdések a DVD-vel kapcsolatosan, hogyha tudnának arra válaszolni, ez meg kell satszolni körülbelül plusz 10%-ot, ha azt el fogok mondani, vagy annyit engedélyezünk, hogy a 60.675 szóhoz hány külső hivatkozás tartozik. Ezt úgy meg ez kell. Egy tipp lesz? Ez egy tipp lesz, igen, aki elsőként a legközelebb lesz ez plusz 10%-kal, az nyer. Az nyer és kapja a PC World legújabb számát. A telefonszámunk 328-85-55, talán már a Csüti Csatin mond valaki megfejtést? Hát még nem tudjuk a megoldást, de akkor ez meg később kiderül. Kicinger Szonya, ne doktornőnk, nagyon kellemes, hogy így közelebb jöttél, mert a mikrofon... Valentin napon elvégre. Így van, és a mikrofonhoz közel tudtál férkőzni. Hallgatok is értsük, hogy a mikrofonba kell beszélni, és kevesebb mikrofon van, mint ahányan vagyunk, és mi az Árpiba vállaltuk, hogy összebújunk. Legalábbis ez az ürügy. Árpi. Folytassuk az európai körképet. Amelyben azt taglaltuk az egyik héten, hogy a norvégok, a másik héten pedig, hogy az osztrákok hogyan kezelik a net függőséget országunkban. Finnek voltak először a szaunával. Finnek? Így van. Bocsánat. Most a belgákkal kapcsolatban hoztam egy sztorit. Ők nem, hogy az embereket kiemelnék a számítógép előtt található székből, és így visszaterelgetnék őket a való világba, hanem olyan lehetőségeket adnak a kezükbe, amivel sokkal inkább visszanyomják őket. A belga posta a jövő héttől ugyanis élethosszig tartó ingyenes e-mail címet ad azoknak az állampolgároknak, akik a hatósági ügyeiket sokkal szívesebben intéznék az interneten keresztül. Mondjuk, hogyha egy igazolványuk elveszik, vagy be kell szerezni egy valahol elkallódott anyakönyvi kivonatot, akkor ez az interneten is meg tudják tenni, esetleg egy űrlapot kell kitölteni. És szolgáltatót is adnak hozzá, amelyik élethosszig működik? Az nem, arról ez csak e-mailről szól. Tehát, ami, igen, jó, de hát mondjuk, hogyha nem működik a szolgáltató, akkor hogy működik az élethosszig? Ez jó. Igen, egyébként én is ezt akartam felvetni, hogy az élethosszig az mennyire élethosszig. Hát de hát ez majd kiderül. A magyar interneten is ugye ezek az ingyenes e-mail programok, azok is élethosszig tartó. Van az egyiknek ugyanez a szlogenje. Ez úgy, mint a büntetésnél, hogy van életfogytig tartó börtönbüntetés, és akkor ez is lehet, hogy ennyire életfogyték, hogy tudom én 10-20 év múlva esetleg kinyifan. És még azért sem kell felállni az ügyfeleknek, hogy kifizessék az illetéket ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, hanem azt is bankon, online banki tranzakción keresztül elintézhetik. Bár ugye mi itt a stúdióban küzdünk a netfüggőség ellen, de mondjuk azért meggondolandó, amikor bemész a kerületi rendőrségbe, és szeretné magadnak egyet a ellopott személyi igazolványot helyett egy másikat, akkor mondjuk azt nem kívánom senkinek azt a tortulát, amit... Bármilyen hivatalos ügyet kell intézni. Nekem most sajnos több is van az életemben, amit párhuzamosan kell intézni. Hát nagyon irigylem a belgákat, mit nem mondjuk. Otthon ülnék a számítógépem előtt, és szépen elrendeznék mindent. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez üdvözlendő hír, igaz? Nagyon. Mennyit kéne várni erre, szerinted? Itt Magyarországon? Hát 5-10 év biztos kell. Na, aztán nagyon gyorsan a másik hírem. Megdőlni látszanak az egyes európai nemzetek szerelmi életével kapcsolatos sztereotípiái. Na, végre valami kis izgalmas. Ugye vannak a britek, akiket mi ridegnek tartunk, és ők képzeljétek el, hogy sokkal gyakrabban küldenek pajzán tartalmú SMS-eket egymásnak, mint a forróvérű spanyolok. Elképesztő. Hát mert a spanyolok valószínűleg nem SMS-ben művelik a forró szerelmet. A németek pedig nagyon sok romantikus telefonüzenetet küldenek, őket is hidegnek, távolságtartónak tartottuk eddig. A latin nemzetek fiai és lányai pedig arra használják az SMS-t, hogy eltitkolják szerelmeik elől, hogy esetleg egy másik titkos viszonyt folytatnak. Ezt hogy lehet SMS-sel csinálni? Amikor éppen félrelépek közben SMS küldözgetek a kedvesemnek? Az ötlet nem rossz. Eléggé multitaskosnak kell. Hát, a latinok azok. Igen. No, aztán vannak itt még nemzetek, az olaszok, a spanyolok és a franciák igen gyakran intézik titkos viszonyaikat szintén mobilokon keresztül. A dánok viszont nagyon visszafogottak, 5%-uk él ilyesmi lehetőséggel. Aztán a spanyol és az olasz nők sokkal gyanakvóbbak európai társaiknál, ezért férjük szeretőire utaló jelek után kutatva kétszer annyian ellenőrzik partnerük SMS forgalmát. Ti ezt hogy tudjátok elképzelni? Csak hát úgy, hogy fizikálisan elcsaklízza a készülékét. Bíbík, és akkor na, mit kaptál? Hadd nézzem. De nem vagy, úgy, hogy például a hölgynek a barátja vagy férje annál a mobilszolgáltatónál dolgozik. Na, így is és mondjuk. Úgy ellenőrzik. Egyébként akármennyire meglepődtök, volt velünk egy sztori, hogy mennyasszonynak valamilyen a szolgáltatója mindent tönkretette a kártyát, a telefonkártyát, a mobilkártyát, és őrzött rajta a kártyán olyan SMS üzeneteket, ami ugye ő is újságíró, tehát életbevágó fontosságú információk, és ezt adta a legbiztosabbnak. Kontakt. Igen. És az előfizetése kezdete óta a szolgáltató vissza tudta keresni az összes, a teljes forgalmat. Igen, mindent vissza tudnak keresni. Teljes forgalmat. Sokat kellett érte cirkuszolni, de mindent vissza tudtak keresni, tehát maximálisan el tudom képzelni, hogy ilyen létezik, és természetesen, hogyha ezt partnerek vagy házastársak teszik egymást, ezt rendkívül mondjuk ez a legalapvetőbb, amikor tényleg megszól az SMS, akkor megkérdezik egymást, hogy kitől kaptál SMS-t. És hát ezt igen, nem lehet kikerülni ezt a helyzetet. Vagy nagyon én azt mondom, mindig törölni most... kell, ha olyan jön, ami kompromitáló és lehet egyből. Mondani, senkitől. Tessék? Ilyenkor azt mondani, senkitől. Vagy két mobiltelefont kell fenntartani. Igen. És ajjaj, akkor... egyik pedig csöndes üzemmódban működik. Valakit fogják, igen. Lehet hozzám fordulni bizalommal. No, nagyon, a felmérés egyébként az egyik telefontársaság készítette, és arra jutott ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sokan ugye próbálják a szerelmüket SMS-be meghódítani, és küldenek szerelmes tartalmú üzeneteket, de amikor elhangzik az igen, vagy a hozzád megyek, vagy költözünk össze, drasztikusan lecsökken a romantikára való hajlam. Tehát eltűnnek ezek a romantikus SMS-ek. Kész, vége. Szónya, megnyugtatlak, ez az SMS korszak előtt is így volt. Hát nem tudom, ne álltok, akkor elég nagy baj van. Nem nálunk, ez általánosan volt így. Úgyhogy egyelőre ennyi, szerintem haladjunk tovább. De lassan itt most letudtad az egész Európát, nem? Maradt még ország? Még Albánia. Albánia, Bulgária. Oroszország, Liechtenstein. Nagyország. Időközben megvan a megfejtés. QSQS megfejtette a kérdést. 1456 volt a megoldás. QS János 2-t tévedett, 1454-et, de elfogadtuk. Hát 10%-ban benne volt. Bőven, ugye? Gratulálunk. Nyereménye a PC-vel. Szonya, kicsit közelebb engedsz engem a mikrofonhoz, már így akkor hallanak is engem a hallgatók. Szóval a PC-vel a nyereménye, meg a gyalogló csetes, hogy kell mondani, gyalogló cset buli belépő. Ahova egyébként a múlt héten elmentek. Milyen és volt? Nagyon tetszett. Milyen egy gyalogló csetes buli? Nagyon klassz. És figyelj, Szonya azt mondta előtte, hogy azért nem jön el, mert ott biztos ilyen csetfüggő emberek vannak. Ehhez képest nagyon helyes fiatal emberek és fiatal lányok voltak. Én is ezt hallottam, mert nagyon csinosak voltak. Tényleg csinosak. És akkor ott hogy megy az ismerkedés? Szia, és akkor be kell mondani, hogy kedvem. Teljesen hagyományos módon. Tehát így bemutatkoznak egymásnak a fiatalok és ismerkedés. Ez döbbenetes. Ugye? Meglepő. Ez hihetetlen. Hát akkor megyünk tovább, hogyha sikerül itt a modem időkben. Mindjárt 10:30, úgyhogy már nem sok időnk van. A házi mozit emlegettük, meg a DVD-t, és ezzel kapcsolatban ugye mi néhány hónappal ezelőtt Dragon Gyurival körbejártunk egy ilyen nagy kiállítást, és a legtöbb teremben minimum 6 hangszóró volt bent. És a házi mozi névvel szokták emlegetni ezeket a rendszereket, és ráírják az erősítőkre, hogy 5.1-es rendszer. Én, amikor ezt mondtad nekem, akkor rögtön arra gondoltam, hogy ez az 5.1-es rendszer nem más, mint a műszaki nyelvben már nagyon régóta, és egyébként a tudományos szaknyelvben már nagyon-nagyon régóta, évtizedek óta használatos, ugye pontos rövidítések, pontos változatok száma, alegységek, alfejezeteknek a megjelölése. Egy komolyabb tanulmányban ugyanígy az 1.1-es fejezet, 1.2-es fejezet, vagyis az első fejezetnek az első alfejezete, a második alfejezete, a személygépkocsikon, autókon is ugye ezt látjuk, hogy 2.0-as, 2.5-ös változat. De már ott sem helyes. Már az sem helyes. Nem, mert az a motornak űrtartalmára utal. A 2.0-as nem mindig, 2000 köbcentis motor van. Nem mindig. Ennek ellentmond például a egyik francia gyártó, aki úgy nevezte el a gépkocsit, hogy X4-es, X5-ös, X6-os, aha, és ez nem az űrtartalomra. Na de ha ilyen van, hogy 2.0, akkor az általában ezt mutatja, hogy nem 2000 vagy nem. Ez nem törvényszerű, nem feltétlenül. Tehát tényleg nem feltétlenül. Tehát a műszaki szaknyelven ennek van hagyománya. De mint kiderült, a házi mozi rendszereknél a pont az nem a változatszámot jelöli, és nem is a pongyola módon a helytelenül használt, ugye, idegen mintára használatos vesző. Tizedes vesző, mert a magyarban a tizedes vesző az tizedes vesző, nem pont, de ez valami egészen más. Vagyis ugye például a Petőfi rádió frekvenciája, ugye az nem 94.8, hanem 94,8. Mert ez nem egy változatszámot, nem egy alfejezetet jelöl, hanem ez egy tizedes tört szám egyszerűen. Viszont itt a pluszt jelöli, ugye, igen, a pont. És itt ezért becsapós, mert ugye a helyes, az egészen korrekt, az lenne, hogy 5 plusz 1-es. Én gyanítom azt, hogy ennek szintén valamilyen technológiai eredetű oka lehet. Hát, itt a házi mozi rendszereknél a pont használatának. Mert most a számot azt tudjuk, hogy azért van, mert összesen 6 csatornája van, aha, és az a plusz egyedik, az egy ilyen mély hangokat közvetítő csatorna. Az különbözik a többitől. Ezért kicsit különbözik, azért más, tehát 5 plusz 1. De azt nem értem, hogy miért nem plusz jellel, tehát megjellel jelölik. Ezt én sem miért mondta. Gyú, neked van valami ötleted? Fogalmam nincs róla. Talán azért, mert ez a rendszer képes működni a pont 1 nélkül is, és ez benne a poén, ez benne a jópofaság. És talán ezért nem plusznak tüntették fel, mert akkor kötelezően akkor 5 plusz 1 az azt jelenti, hogy 6, viszont hogyha lehúzzuk a mély nyomót, amiről beszéltél, akkor 5 hangszóróval is működőképes marad a rendszer, mert ez a bizonyos mély nyomó, ez hát plusz. Tehát így lehet 5-ös is, meg 5.1-es is. Chatman, itt vagy a vonalban? Itt vagyok. És neked mi a véleményed erről? Te is nagy DVD rajongó vagy. Nagyjából egyetértek. Ja, értem. Tessék figyelni a műsorra. Ezt teszem. Kiderül egyébként, hogy a pont az egy univerzális írásjel, és most már nem csak tizedes veszőt, nem csak változatszámot jelöl, hanem már a pluszt is tudja helyettesíteni a műszaki szaknyelven. Ennek egyébként örülhetünk, csak kicsit talán a gyakorlatlan ember összezavarodik. Info Szoltár jövő héten is. Az utóbbi hetekben kicsit mostanán bántunk a legutóbbi pályázatunkkal, a dalküldő pályázattal, úgyhogy egy-két információt még itt a műsor vége felé mondjunk el erről, mert jó magam is, meg Kitzinger Szonya is szorgalmazta, hogy kicsit piszkáljuk meg ezt a pályázatot. Igen, a címe továbbra is ugyanaz, Szerelmemet dalban mondom el. Én ezt módosítottam. Szerelmemet elmondom dalban és MP3-ban címmel. Így fogjuk a pályázatot meghirdetni, tehát persze lehet más formában is beküldeni. Ha valaki a dalt mondjuk egy e-mailben akarja elküldeni, mondjuk csak a szöveget, mert ugye lehet a dal egy vers is, akkor ezt is megteheti. A lényeg az, hogy olyasmit beszéljen el, ami egy szerelem története, ráadásul az interneten összövődő szerelem történetét várjuk. Neves zsűri lesz. Mi Dragon Györgyel már megkezdtük a szervezési munkálatokat a háttérben, és azt megígérhetjük, hogy a zsűriben zeneszerzők és előadók is helyet kapnak majd. Méghozzá a valós életbeliek, nem internetesek. Így van. Hogy kik ők, azokat még nem áruljuk el, mert egyelőre még ez nem lenne írdomos. Azt mondjuk el, hogy a pontos kiírása ennek a bizonyos versenynek nem sokára a net.hu per modemidoc honlapon is megtalálható lesz. Csak várjuk a... És csak, hogy motiváljunk mindenkit, én elárulom titokban, hogy én is készülök egy szerzeménnyel, amit a nagy... Kezd csináló vagy? De akkor te nem lehetsz a zsűriben. Ez kezd csináló, tehát ez nem fog részt venni a versenyben, ez csak úgy, hogy mindenki észrevegye, hogy mit is várunk körülbelül. Jó, és ki fog énekelni, te fogsz? Minden titok, majd a CD-t behozom ide, és egyszerre csak a technikus megnyomja a play, azaz lejátszás gombot rajta, és akkor kiderül. A nyeremény, arról nem beszéltünk még, a győztes dalt elénekli majd a zsűrinek egy bizonyos ismert tagja, egy énekes, vagy pedig elszavalja, tehát hogyha mondjuk egy vers lesz a győztes, akkor ezt elszavalja, és a győztes jelen lehet a felvétel közben. Pontosan. És megismerkedhet az énekessel. És hát velünk is. Úgyhogy mi is a határidő? Mit mondtunk? Május 15-ig, hogy szerintem ezt mondani, akkor egész véletlenül. Maximalizáltam. Én más emlékszem, de akkor legyen május 15-ike a beküldési határidő. A dalt egyébként letölthetővé tesszük majd a Modem Idők online-ról, és a dal témájában szólhat az internetes szerelemről, hagyományos szerelemről is szólhat, mert de internethez valami köze azért legyen. Lehet szerelmes dalt írni a Net doktornőnek, szerintem lesz jelentkező rögtön, mert itt a Csüti Csatin állandóan szerelmet valamit azért neki. Azért azt mondjuk el, hogy a csak verseket milyen formátumban küldjék, flopin, vagy kinyomtatva. Flopin is lehet, végül is minden. Illetve formában. A zenéket lehetőleg CD-n, vagy valami egyéb olyan hordozón, amin meg tudjuk hallgatni. Chatman itt a vonalban? Nincsen itt a vonalban, hát akkor itt most tőle elbúcsúzunk, meg lassacskán a hallgatóktól is, mert eddig tartott ma a modem idők. Jövő héten fogunk majd beszélni a 3G-s telefonokról, mert Varga 3G Gábor kint járt valahol itt a város szélén, és ki is próbált ilyen rendszereket, de mára búcsúzunk, net.hu per modemidok a honlapunk címe, még egyszer ezt a Hungary Network gondozza, a videó közvetítésünk pedig a gáz segítségével jut el az internetre. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.